دغه مال د دې لپاره اضعافا کثیره پډیرو سیوا کول سره د دې یته د احساس کو بنیا یو ګولا کم دا وګروم دوم دوم رم چې دا ګرو سې حساب شي کوله او پات دا خبر چې نه کته سین ویلو ګو نه بس بیا د بس دا لګرام دا دې شي دا نه بدل شي والله يقبض الله تبارك وتعالى سکی تنگی راولی په خلق باندې دا کومه سیوا والے سوکرا ولی الله ويبسط اوردار کې الله تبارك وتعالى فراخرا ولی دنیا او اخرت دوار کې دا دانه متونو ته ګوره تنگین دی راولی فراخین دی راولی والله يقبض الله تبارك وتعالى ملکول کوي ويبسط يوم دی بول کوي دوم به قبض معنا ملکول شه او دې معنا جوړ دی کوي مې رجه دې چې څنګه دا عمر بشم الله زمم او وجرم او زتا سره ټول د کوم بل څه کوشش وکړه دلته قبض او بسط په معنا د احیا د امامت سره شي وجلی تل جو نور دی الله نه بتا سو واپس کولې شي پس تمرګنا خو انا سره واه دی همیشوار کړه تاسو په پیزو ورو منځو یعنی ادا دی په همیشوار سره کوم والصلاه والسلام خاص کر مز نماز دیگر او قوم لله الذي لا تقانتي په ادب او احترام سره خوشو کوم کی اجازه کوم کی فائن شکتم تیاری جا تاسو فرجال انو جا تاسو خیر دے که یرد میدان دے جنگ دا سے سخت ترالا فرجال انو مز کوئی تاسو علام مان دے تس مکتان دے گرز اور گرز دو اگر جدو کی مز نہیں کی گیچے دے دے گرزی انو او مز دن پینے او زائب ہو دے خدا لے چھو پا میدان سکت اخبر ہے یوکا پاس پاندی انو ادکار کلے سی او رکلان ای اسوار ہو یعنی دم رسخت ترا چھے ناس پس مکتان دے اولاد تاسو مز نشے کو جنو بس وہ جنگ دے دوران کی لی کدی دوران کی جنگو کو بیارا مز نکی فایزان ان تم کله کتاب په امن شه فسق الله تعالی الله تعالی کما علم کو لکه څنګه چې طریقه کو دي تاسو الله ما هو ته دا لم ته کو تعالی مون چې تاسو تاسو په دې نه پوهیږئ ول جنا کسان ته په فن کې چې وفات پېښ تاسو نه وایي دغه نه ازواج دې دې بیانې وصیت لازم دې په تاسو باندې وصیت کو لیا ازواج هم د پاره دې بیانو مکان ال الحول د خرچې ته تعالی کو ری کو غیر احتیاط دې هغه چې دا بنشې ستې د خپل کورونه ځوان مسئله ختم شي دې نه عدت او تاسو ته او نه خرچشته دازی خدیر خرجیشت تاس کمید اقیق پلی وراسی تیسا فاہی خرجنا تا دیل پخود اوزی تاس انو باسی خلا جنا حالی کم نشتری سبنا تا تاس اوزی کدی کی دیتی اختیار ور کرشو اسی ما فاملا فی انبو زلما پا حق کارون کی جدی کئی تو بارد رزان من کلو کی زیب و زینت دیل اتزان خامدان من معروف من خوش شرط داری چدا طریقه شرعی وی پا حر سو تصدیق و شریع طریقه سا واللہ عزیز من اللہ تبارک و تعالی زور و حکیم خاند حکمت و للمطلقات او د بار دها په خصوص چې هغه طلاق کړي شي دي مطالب د معروف هغه د بار یو متعاده خې طریقې سره متعاده په طریقې د استهداف تاسو مه نه مار جدا دي دا ویل شي او دا د علامه سلیم تاسو ویل چې کوم یو متعاده واجب حق له متقین دا لازم دي کوم متقین باندې قضا د کوم دارنګ دی ان الله لكم لك سن چې دا احکام الله به انکړي دي یعنی الله تبارک وتعالى تاسو ته احکام او دلائل نه لکم تاقلون دې لپاره چې تاسو په ویشه ان تر الی الذین نظر تا کسانو ته علم تعلم دا ترا په معنا د تعلم د ذکر دا واقع د نبی رسول الله اسلام د پیدائش نه ډیره مخکې شوی چې مخکې شوی د ضرورت پر امکان نشته پیغمبر ته تدوین انته پیغمبر چې دلته معنا علم تعلم ته خبرې دا واقع د جان د هغه کسان نه خرجو من دیار هم چې وته په روح په لونه صرف او دای مرز نه تخته دل تدبیر نه کوي په هم دې چې نور حال دار چې دی په زړه نو حاضر الموت دی یې مرګ نه فقال له الله لكم ذكر الجمش اي دي قال الله تبارك وتعالى قوس دي د ملائكه سلام تو رشه ثم احيا هم دعاء پیغمبر الله تبارك وتعالى دا بیا جون دي کین الله رسول فضل بیشک الله تبارك وتعالى فضل کو دي په خلق باندې دي تر اکثر خلق الله د فضل شکریا نه ادا کوي وقاتل جهاد کوي تاسو بلار دا الله تعالی کی یعنی دا الله بلار کی تاسو جهاد کوي والم کوشن الله سمین الله دې دې جاری خبردار دې منزل دې شو دا کشف دې الله چې اول دې دې الله تعالی کې قرض حسنا مال حلال یا قرض دې بندگان دې الله ته قرض حسنا هغه مال قرض حسن ورته دې څنګه دې چلو کې یا ته اوس بوت نه مال چې وو دا سي هغه سي ماده کې لا نه پیدا وته نو بس الله دې قرض ورکړي چې کله دې کله په دې کې درته نو سي دې ان کې دا پیغور دې اوس دې یاد کې چې په دې دې دې دې ماته سي درته نه دا سي کار فظائفه نسیما کی اللہ تبارک و تعالی دی عمل لنا لابد لغا سجد پارا ضعفاً کسیرا پا دیرو سیوا کول سرا واللہ و یمیز و اللہ تبارک و تعالی تنگی رویلی و یفسط و خراخی رویلی و ایلی تو جونو دی اللہ تعالی پس کولی و شیطا سکتون اسلام و جسید قال هل عسیتم ان کتبا علیکم القتال اللہ تقاتلو قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فدي رکوع کی اور پسی بدا کی تو بنی اسرائیل میں واقع اللہ تبارک و تعالیٰ بیانی دا واقع دا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود اس وقالا مخی شیو دا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی شیو دا اور دی واقع کی مقصود ترغیب دی جہاد اور قول دی مسلمانانو تا اور دارنگی د جہاد د آداب و تعلیم زده کول او صبر و تحمل تلقین په دې ایتونو کې مقصود همدا دی. یو په ترغیب په دې کې د جہاد دی او دویم نمبر په دې کې آداب د جہاد تعلیم دی چې آداب د جہاد څه دي. او دریمه مسله پتا سے موقع باب صبر و تحمل مظاہرت و لدی تلقین مقصود دے ایتمن ہمداری. واقعہ دا سوا چھتا حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام نرس کو اور لپسی انبیاء کرام بنی اسرائیل و ترالت اور دا تورات جتا محکام آخ احکام باندے دا عمل کولو دعوت اخبر اخبرو قومون و امتون تورکلو او چه سمرا زمانا دا سی لرکی دلا ندوی دا اختل کتاب نظری شو تورات باندی عمل کنکو آغا احکام پریخو دل تسبب دل رواری دوی سرا چه سمرا و انسان دا اللہ نظری کی گی دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب نظری کی گی نو اللہ تبارک و تعالی پا دوی باندی دشمن مسلط چه دی دا خدای قانون پریخو دل بت پرستی و شرک شروع کو انبیاء کرام وجل شروع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دری باندھے دشمن مسلط امالقہ قوم داغل و مشر اور بادشاہ جالوت اغیر تدری باندھ مسلط چکل حقرا ہے تدری دے خطے تا ندل کے چاہتا بیا سے ظلم و ستم دری سرکڑے دے یا دری مال و دولت اگر لٹے دے اور یاد گئی نوجوان نسل اغزان سر قیدیان کری غلامان اور بینزی گرزوی چکل وادا سے حالات دور دور شو فزرگون زرگون قسان دا دین آگا بوٹ کل غلامان اتل پنور باندی جزیے کے خوضے ٹکسنے پہ کے خوضل اور دیر زیاد ظلمون ہے تدی سر کول چکل دا بنو اسرائیل نہایت دا ذلت اور رسوائی دن دور سے دل نبیادوی کی چکم مشرام سمجھ اور بھول والے کسانو دخل زمانے پہ غمبر تراغ لل اور اخبر بے بسید آخر کو اولان دخل کارک لان اور دائے ورکوی چمون خدم رہو بیز تشیویو ہم دکا خراب سر جنگو چلا اخبر علاقی ہم دوی نوارو اور ورسرہ ورسرہ دوی منہ مغلوب اور کمزوری کو دا التماس و دا درخواست دا حق وقت پیغمبر تا چی شمویل علیہ السلام و سلام دا پیش کو سو کوئی شمعون علیہ السلام دے سو کنون ممنع آگئی خود کلت آدھی درخواست مخی تا کلت دے خبون شد چی زمانگا دا ذلت و دا رسوائے سبب اگر صرف اور صرف دا دے چی منگا دا اللہ دین پر خود دا اللہ کتاب پر خود چی کلا دا پیغمبر تا تیراغ لگ حالات اور بیان کر ناغل والا جواب دا سے اور کر چستا سے رکھوں رو رکھ دا سے معلومی گی کہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ پتا سے فرض کی تاسو بجا جہاد نہ کر ستا سے دا کرو رو دا سے ماتا معلومی گی ستا سے دا مطالبہ خدا خدیا کا بدی بانی تاسو چین نشن دیمر دا کرو رسول یعنی دورا اعتماد سرا باوصول خبر اور سر اکرا چولی اسباب دی جنگ موجود دی زمان شکلی حقی جان دی کری زمان آل عیار بود کلو مالون ایرا لہور دی اور دارنگی تبایی دتا خورک را نسرد دل اسباب نتا بیا مولی جنگ من بخام خواد جنگ کو اور زمان دی پارا تا اللہ تبارک تعالینا او خوارا یا ترتیب دیو کا جنگو جنگی چونکہ دی مزاج کی دا خبرہ ونا خرمالیوہ طبيعتونه دا چې جوړ شي چې کله هغه پیغمبر د دوی لپاره دعا وکړه او د جهاد حکم راغلو دا معلومه ده چې خامخا د جهاد کوونکی به یو امیر باطه جهاد کوي کمانډر به وي جنرال خو وسوکي دوی بیا دا وایي موږ یو جنرال مقرر کا چې دا غنه مناسب دا غیر ما ته موږ د دشمنانو سره جنگ کوو انتخاب کیږي د طالوت چې دا د استاد فوجي کمانډري فوجي جنرال دی او دغه د جنډي دار د تاسو جنگي دی کله چې په دې باندې پوښتنه چې دا خبره خو څه رښتیا شو اوس په میدان کې لږ تل غواړي نو بیا یې اني باندې شروع کله به دا خبره کولا چې موږ د دې جنرالي نمبر وجدادا چې جنرالي د پاره د هغه سړي انتخاب پکار دی چې څوک د شاهي خاندان سره تعلق ساتي او دغه د شاهي خاندان سره تعلق شته نه د نبوت د خاندان سره دغه تعلق شته من قطعا دغه کمانډرای منلو ته تیار نه یم تاسو نه وی صرف دا هغه اني باندې وی چې دوی دا خبره وکړه پیغمبر ورته وی کوره تاسو سوچ ته دا انتخاب کړی چاره چې الله تبارک وتعالى د دې کس انتخاب کړی دی نه د کې بسمره کمالات او حکمتونه وی بیا یې تاسو دا خبره کړه او دویم نمبر خبره دا ده چې د جهاد او د جنگ لپاره د علوم ضرورت او د شجاعت ضرورت چې یو په فن د حرب کې دته علم حاصل وي په فن د جنگ کې دته معلومات حاصل وي نقشې حملې طریقې دا ټولې جوړول شي او دویم نمبر قوت او شجاعت پکار دی او دا دواړه صفات الله تبارک وتعالی دته ورکړي دي جنگي معلومات او مهارتونه دته سیوا دي او شجاعت ته هم دته سو کمی نشته بادر داسې دي چې دا ټول یو طرف ته کوي ته الله داسې حسن ورکړی دی تنگ باډي مضبوط چې مکمل شجاع دی جنگ لپاره خو دې ضرورت دی جنگ لپاره خو د پیسو والا یا کوم کسان چې په دې نه پوهیږي آزمونده کسان نه دي هغه څوک جنگ نه ځيږي تاسو دا خبره خپله رسو دی او چې الله تبارک وتعالی ستاسو لپاره د چا انتخاب کړی دی دا هغه زیر باطا او جنگیږی د دې اعمال قوس سره د دشمنانو سره چې کله دوی پوه شي چې اوس دا خبر را باندې وتپلې شو اوس موږ څه کېدې نشي بیا یې وي چې را موږ دغه سردا جهاد ومنو چې څه ظاهري مخه په موږ مخې لراشي څه علامه زموږ مخې لراشي د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام وروسته څه تبرکات پاتې شي هغه په یو صندوق کې دغه صندوق کې دغه تبرکات کوو چې کله به دې قوم جګړه کوله ځان سره به هغه وړو او الله تبارک وتعالی به دوی ته د هغوی په برکت باندې غلبه ورکړه بیا چې دغه دشمنان په دوی راغلل نو هغوی ته به دا شی وړو دغه عمالقه ته به دا وړو ځان سره چې دا ځان سره وړو دوی سره خو څه پاتې نو هلته الله داسې کار ورته پېښ کړ چې کوم ځای ته هغه صندوق وړي نو هلته پرې وبایي بیماري راځي او ضرر هغوی ته رسي چې کوم ځای ته هېڅ نه هغه ته ضرر رسي هغوی دا سوچ وکړو چې دا شی د ځان نه لري کوو پس یو گاڑی کی واچو ادھا کو یارو ڈالے گے اور ویشن یار کو لے چکے کچھ منتے خلاس ہو ملائکو راو ستاہا دل کو تو تعلق کرے وہ کہتے ہیں سمجھے کس کو بدا ستاہا دا پارا نفا دا اور نور چون چرا نتا ہے جنگ دو زہر میدان دیتا ہے پوس سے دے روانی کی بیا تو سکی سبا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ دا دا چکم قوم دا اللہ تبارک و تعالی نا غیر شی کم قوم دا اللہ کتاب پریدی آغا قوم باندے تبعی رازی اللہ پر کل دشمنان مسلط گئی ہر انسان دا پتار دار چدی وقت دے کم از کم اللہ طرف تا رجوع کی اور دا کم مسائل چدی مخیط کری دی شریعت خلاف اغفری دی اور دا احکام دا اللہ تبارک و تعالیٰ بانے عمل دی تب دا سے موقع باندے ہم دے بیان نافرمانی گئی ودا اللہ عذابون کو ڈیر دی یو گلے فتح شا یو صحابی اتناس دے جاڑی اگر بل صحابی ہوئی دا اگر خوشحال ہے موقع دا توری جاڑی اگر جاڑک پا دی چی دی خرم دا اللہ دا بادشاہی زدہ وابستا چی دی نافرمانا تا دی نافرمانی نکولے او دی دی دا اللہ دا بادشاہی نابستا ملے بہنرہ بودا سبب تی نافرمانے ہم دا رسی زنہ دی قدا دی موقع باندے اللہ طرف تا راغب اللہ تا جلل خپل زندګۍ چې کوم اعمال شي دي راغې نه توبه آینده لپاره قصد مصمم کول ان شاء الله الله رحمت وليږي او د دشمن نه بسړي خلاصي الم ترای نه ګورې ته الهل ملائک دلی تا دلا ملائک دې کې اشراف سرداران چوځان مشران من بني اسرائيل من اسرائيل من بعد موسى وفات حضرت موسى عليه السلام داغیر خدیر مستقاس تو میں داغیر عیسیٰ علیہ السلامی یهود اس سے وقال مختلا واقعینا دریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی دیکھنا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دیسا ادعا ہویا کالا مختلا واقعینا دریا دم رضمانت نبی علیہ السلام نے مختلا واقعی شویدن اس کاغوف کے قارو جیوزی نبی پیغمبر تا لہم چددوی کم پیغمبر او کل پیغمبر تو شمعون دے علیہ السلام یا شنوید یا بل دا چې تاسو په کوم نوم کې نمبر چې حضرت موسی علیه السلام نبی سره غلو هغه ته دې باس لنا نه کړو چې موږ کار ملکان یو چرې یا کمانډر ته فوج وشو نو قاتل چې موږ سو کو په مرسته دې جهاد کو دتا کافرانو سره چې سبحان الله تعالی دا الله کې ان موږ جنګ دي کو دا الله لا دو جنګ دي کو اوس دا چې پوچې دې قوت استعمال نه باندې جګړه کوي نه یو سره دې یو پتا دې کوم چې دې کو دا چې څنګه نسو قالوا پیغمبر ورتوی هل عصیتم شاید تاسو لعلکم شاید تاسو یا هل عصیتم آیا امید کی دیشی ستاسو نا دی خبری ان قطبان خرص بیشی علیکم قطاس باندے القتال دا جہاد ستاسو نا امید دی خبر کی گی اللہ تقابلی چی تاسو با وقاو